تیک تاک ساعت روی دیوار، صدای قدم های فاصله ها. چقدر دور شدی از تمام باورم، تیک تاک. نگاه بیقرارم محو قدم های عقربه هاست. ای کاش می شد بدوم به دنبال ضربانی که با صدای قدم های فاصله ها هماهنگ شده. و بگویم تو را به خدا صبر کنیم. یار لحظه ها در ته همین جاده جا مانده. چه بد نفس هایم صدایم را بسته. من به حرمت این نفسهایی که عمر حس پاکش را ستوده ام من مانده ام بر سر همین دراهی. قدم هایم را به شبگردی دوران تو سپرده ام. خاطره ها دارند میکوبند بر صفحه تقدیرم. میخواهند برگی تازه به روزگارم هدیه کنند. من منکر یک عشق ماندگار نیستم. من از تو عشق بازی آموختم، از تو سکوت کردن در برابر خشم روزگار را آموختم. و حالا شدم عاشقای ناکام. ای معنای سکوت‌های نامفهومم، بیا در امتداد این جاده دل به خاک بیریای عشق تو سپرده ام. ولی نمیدانی ایستاده ام هنوز به خاطر تو. در این معنی بی هم نفسی رنگین کمان عشق من باش، اگر هنوز رنگین کمان روزگارت منم. اینجا یکی هست که هر ثانیه خوابت رو میبینه، تو چشم تقویم با نبض ساعت منتظر میشینه، همیشه اون که غرق سکوته دست تو میخونه، در دل لحظه رو کسی میفهمه که منتظر میمونه. از وقتی تو رفتی شب حالمو پرسی، شاید اگه تو برگردی بشه از چیزی نترسی، بشه قدر این ثانیه ها رو کنار تو فهمی، شاید اگه تو برگردی بشه از چیزی نترسی، بشه قدر این ثانیه ها رو کنار تو فهمی.